Nafarroko Arartekoaren aurrean aurkeztutako kexak aldeko erantzuna izan zuen. Horrek benetan hase gaitu. Izan ere, Nafarroko Arartekoaren Arartekoak Hezkuntza Departamentuari egindako gonbedioak arrazoia ematen digu bete-betean eta Iribas kontseilari jaunari eskola garraioa berriro jartzeko gonbedioa egiten dio. Argi eta garbi utzi nahi dugu, istripu honen erantzukizuna Nafarroko Hezkuntza Departamentuarena dela. Iribas jauna, gure seme alabeekin ez da jolastu behar. Ez gaude aurren segurtasunarekin jolasteko prez. Guraso elkarteak egoera arriskutsu hau salatzeko mobilizazio eta ekintzekin segituko du. Fronte guztietan arituko gara, Hezkuntza Departamentuan, kale mobilizazioekin jarraituko dugu. Instituzio publikoetan gure eskubideen defentsa eta epaitegitan behar izan ez gero. Nafarroko gobernuari berak sortutako arazoari soluzioa eskatzen segituko dugu. Berriozarko herriak kalitatezko eskola publikoa eta segurua merezi du. Beti izan den bezala.